nasalullaha at-tawfiq was-sadad. Bado beti mbili. Imzijhu ya rabbi, tusema kwa kasra, umzuju mazaja yamzuju mazaja yamzuju, umzujhu ya rabbi bilahmi ma'dami, ichanganye hiyo Qur'ani mula wangu na nyama zangu pamoja na damu yangu, ingize Qur'ani kwangu. Anafanya ilha katika dua yake. Hapa pana kinaya ala an yaisha ma al-Qur'an fi kulli lahzatin min lahadhatihi. Pana fumbo na kinaya kwamba yeye anataka aishi na pamoja na Qur'an katika kile kipindi, katika vipindi vyake. Kwa hiyo akasema umzujhu ya rabbi, ichanganye ya rabbi hiyo Qur'ani bilahmi ma'dami, pamoja na nyama zangu na damu yangu. Waghsil bihi qalbi min al-adghani, na uoshe uoshe kwa hiyo Qur'ani moyo wangu, utakase na mifundo. Wa waghsil bihi qalbi, na uoshe kwa hiyo Qur'ani moyo wangu, min al-adghan, utakate na mifundo, yani usiwe na mifundo katika moyo. Wadhighnu walhiqdu, sio kitu kizuri mtu akiwa iko nacho hataweza kufaulu, ikawa ana mifundo katika nyoyo yake, katika moyo wake na kifua chake, awafanyia husda, anawekea vifundo, awekufanyia uadui ndugu zake Waislamu bila haki, ni jambo silofaa. Kisha akasema anta alladhi sawwartani wa khalaqtani, wewe ndiye ambaye umenisawiri, umenitia sura mimi. Anta alladhi sawwartani, wewe ndiye ambaye umenitia sura mimi. Wa khalaqtani, na umeniumba mimi. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyeumba waje akawatia sura. Huwa Allahu al-Khaliq al-Bari' al-Musawwir, ndiye mwenye kutia sura. Kwa hiyo anta alladhi sawwartani wa khalaqtani, wewe ndiye ambaye umenitia sura mimi na ukaniumba mimi. Allah subhanahu wa ta'ala ni musawwir, huwa alladhi yusawwirukum fil arhami kayfa yasha, yeye ndiye ambaye anawatia sura nyinyi katika mafuko ya uzazi kwa namna anayotaka. Wa khalaqtani, na wewe umeniumba mimi. Wa hadaitani, na umeniongoza mimi. Li sharai'i al-iman, kwa sheria za iman, kwa njia za iman, wewe ndiye ulioniongoza mimi, sina ujanja ya rabbi. Yote haya unayofanya kwa sababu ya uongofu wako, mimi sina haul wala sina quwwa. Kwa hiyo umeniongoza mimi katika njia za iman. Anta alladhi allamtani, wewe ndiye ambaye umenifundisha mimi. Anta alladhi allamtani, wewe ndiye ambaye umenifundisha mimi, kwa sababu elimu yote yatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, anawafunza waja wake, na ilmu ni riziki, humpa mja wake anayemtaka kwa kadri anachokitaka yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu innama alilmu nurun yadha'uhu Allahu azza wa jalla fil qulub, ilmu ni nuru ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anaiweka katika nyoyo, ni nuru anaiweka katika nyoyo. Kwa hiyo anta alladhi allamtani, wewe ndiye ambaye umenifundisha mimi. Warahimtani, na wewe ndiye ambaye umenihurumia mimi. Wajaalta sadri wa'iya al-Qur'an, na ukakifanya kifua changu ni chenye kuihifadhi Qur'ani, ni chenye kuidhibiti Qur'ani. Ay fahiman lahu amilan bihi wa'iya al-Qur'ani, ay fahiman lahu, ni mwenye kuifahamu Qur'ani. Amilan bihi, mwenye kuifanyia kazi. Li'annahu idha kana wa'iya al-haqq al-wa'i fa innahu yakhsha Allah wa idha khashiya Allah ta'ala tabarak wa ta'ala amila bi ta'atihi. Wa anta alladhi, wewe ndiye ambaye allamtani, umenifundisha mimi. Warahimtani, na umenirehemu. Wajaalta sadiri, na ukakifanya kifua changu wa'iya al-Qur'ani, ni chenye kuifahamu Qur'ani, ama chenye kuhifadhi Qur'ani. Anta alladhi at'amtani, wewe ndiye ambaye umenilisha mimi. Wasaqaitani, na umeninywesha mimi. Anta alladhi, wewe ndiye ambaye at'amtani, umenilisha mimi. Wasaqaitani, na umeninywesha mimi. Min ghairi kasbi yadin, pasi na chumo la mkono. Min ghairi kasbi yadin, pasi na chumo la mkono. Wala dukani, wala dukani, wewe ndiye ulinilisha. wewe ndiye uliniruzuku, kama zilivyokuja katika ayati, wa fis samai rizqukum wama tuadun, na kuna katika mbingu riziki zenu na yale mlioahidiwa. Kama singeteremsha Allah subhanahu wa ta'ala riziki zake kutoka mbinguni, asingeuza mtu wala asingenunua. Yeye ndiye ameruzuku waja wake subhanahu wa ta'ala. Pasi na chumu la mti, unaweza ukahangaika ukakimbia kwenda mashariki na magharibi, lakini usipate kile unachokitaka, Allah asikupe kabisa, kama unavyohangaika wenye kuhangaika. Lakini wewe akakupa riziki yako. Wakati umekwenda, tutaendelea. Sawa, au tumalizie. Wajabartani, na ukaniunga mimi, mambo yangu yamekatika katika, yamevurugika, lakini wewe Allah ukayatengeneza. Islahul kasri ndio aljabr. Ndio maana mtu anaposwali katika baina sajidataini, miongoni mwa dua zilizothibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallama, mtu atakiwa aseme Allahumma ghfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni, katika baadhi ya alfadhi na hii lafzi katika sunan ya Abi Daud. Allahumma ghfirli, ewe Allah nisamehe mimi, warhamni na unirehemu mimi, wajburni na niunge, niunge nitengenezee yale mambo yangu yaliyovunjika vunjika, mambo yako vipande vipande, yaunge ya Allah. Wahdini na niongoze mimi, waruzukni na uniruzuku. Kwa hiyo anasema wajabartani, na wewe ndiye ulioniunga mimi, ukayaunga mambo yangu na ukayatengeneza ya Allah. Wasatartani, na ukanisitiri mimi sitra zote, sitru dhunub wa sitru uyub, kusitiri madhambi, kusitiri aibu. Wa kulluna uyubun wa kulluna dhunubun wa laula fadlullahi alayna wa sitruhu wa sitru ajsamina bima tafaddala alayna bihi min libasin wa khairin wa sitruna birrizq alhalal laftadhahna. Lau kama siyo fadhila za Allah ya kusitiri waja wake, kusitiri dhambi na aibu, lau kama si fadhila zake juu yake na sitra yake na kuvistiri viwiliwili vyetu, kwa vile alivyotufadhilisha katika mavazi yaliyo bora na sitra ya riziki ya halali, basi watu wangefedheka, tungefedheka. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala anastiri waja wake, yeye ni sitir subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo wasatartani, na umenisitiri mimi, wanasartani na umeninusuru mimi, waghamartani na ukawa umenifunika mimi, bilfadli wal ihsan, kwa fadhila na wema. Huyo satartani inakusanya maana nyingi kabisa, na miongoni mwa sababu ya kusitiriwa na Allah ni kauli yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, man satara musliman satarahu Allahu fi dunya wal akhirah, yoyote atakayemsitiri muislamu mwenzake, basi Allah subhanahu wa ta'ala atamsitiri yeye duniani na akhira. Yoyote atakayemsitiri mwenzake muislamu mwenzake, Allah subhanahu wa ta'ala na yeye atamlipa, atamsitiri hapa duniani na akhira, kwa sababu siku ya kiyama watu watafedheshwa, watafedheka mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo haifai mtu kukubali jambo hilo, futa kabisa, na miongoni mwa njia za kufuta ni wewe kumsitiri ndugu yako muislamu. Ndio maana akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya ma'ashara man aslama bilisanihi wa lam yufdhi al-iman ila qalbihi la tu'dhu al-muslimin. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, enyi kundi la wale ambao, na yule ambaye amesilimu kwa ulimi wake lakini imani haikupenya kuingia katika moyo wake, msiwaudhi Waislamu, wala tuayiruhum, wala msiwatie aibu, msiwabeze, wala tattabi'u auratihim, wala msizifuatilie fuatilie aibu zao na kasoro zao. Fa innahu man yatatabba'u awrata akhihi almuslim yatatabba'u Allahu awratahu, kwa sababu yoyote ambaye atafuatilia aibu ya ndugu yake Muislamu, naye Allah subhanahu wa ta'ala atazifuatilia aibu zake. Wa man yatatabba'u Allahu awratahu yafdahu, na yoyote ambaye Allah atazifuatilia aibu zake atamfedhesha. Walau fi jawfi rahli, walau fi jawfi rahli. Wal hadith akhrajahu at-Tirmidhi wa sahahahu al-Albani rahimahullahu ta'ala, qala hasan sahihun. Kwa hiyo katika mambo makubwa kabisa ni kuomba sitara ya Allah subhanahu wa ta'ala, akusitiri juu ya kasoro zako na aibu zako, na kumwomba nusra na akufinike kwa fadhila na ihsan. Maneno mazuri, endelea tu. Tumesema 10 naona zafika 10 na ngapi sasa? Lakini muda ushakwenda. Na mimi nilikuwa tutasema beti 10 tu leo. Alafu kesho inshallah tutaendelea na abiati nyingine. Lakini maneno mazito, maneno makubwa kabisa. Atawasal na kufanya tadharru na ilhahi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Anatufundisha namna ya kuomba. Sio waomba tu, nipe, nipe. Lazima uwilie na unyenyekee kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa namna mbali mbali za mahamid na inkisar, itiraf, al-ajzu, tadharru. Kunyonyesha kushindwa, kunyenyekea, kunyonyesha mnyonge. Kuhimiza upewe, usikate tamaa, kumlilia Allah subhanahu wa ta'ala akupe. Allah atakupa walau baada hii, atakupa pale ambapo aona kama kuna maslahi ya kupewa hicho unachokitaka, au atakupa kilichokuwa bora kuliko hicho unachokitaka wewe, au akakuondoshea mazito yanayokukabili kwa wakati anaotaka yeye. Sallallahu alaihi wasallam. Tumesoma beti ngapi? 13. Hebu niziangalie zilivyokaa. 13 wa jabartan anta alladhi awaitani wa habautani wa hadaitani min hayrati al-fulan wa zara'ta li bayna al-qulubi mawaddatan wal 'atfa minka bi rahmatin wa hanani wa nashartu li fil 'alamin mahasina wa satarta 'an absarihim isyan wa ja'alta dhikri fil bariyyati shai'a hatta ja'alta jami'ahum ikhwani. والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني والأعرض عني وملوا صحبتي. الله أكبر. ما دام درسيتو كشو بيت عند الله تشتبه يكون زيابة أنت الذي أطعمتني وسقيتني تفانيكم يتم شيء سوما. Sawa. Sura ya kwanza ya Jabartani hapa. 13. Tumesoma 12 kwa takdiri. Al-Muharram. Mwaka wa 46. Darasa imeeleweka au tumekuwa na haraka haraka sana?